Słyszę, że pan bardzo uważnie słuchał. Tak, tak. To chciałem powiedzieć, że ta żydowsko-hitlerowska idea to logicznie dziwny koncept, musi się pan zgodzić, a początki Unii Europejskiej to EWG w roku 58, a nie tuż po II wojnie światowej. To tak dla uporządkowania dyskusji. Jeszcze o tym, co mówił także jeden ze słuchaczy, czyli globalna rola Unii Europejskiej w gospodarce w tej chwili. To jest też to, z czego sobie tutaj wszyscy zdają sprawę w tej chwili. Wszystkie ręce są wręcz rzucone na pokład, jeśli chodzi o negocjacje umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Wciąż także negocjowana jest umowa z Kanadą, która prawie została dopięta na ostatni guzik, ale tu znowu wchodzimy w interesy poszczególnych grup producentów. Tam na przykład były problemy związane choćby z wytwarzaniem sera kanadyjskiego i sprzedawaniem go tutaj w Europie i w drugą stronę zalewaniem Kanady przez francuskie sery. To o takie drobnostki te dyskusje się czasem rozbijają, a je trzeba prowadzić, bo w tej chwili Australia z Chinami podpisały umowę o wolnym handlu. Negocjowana jest transatlantycka umowa o wolnym handlu, więc w tym momencie właśnie ta zapaść gospodarcza, ten kryzys miał tę oczyszczającą rolę, o której tak wiele osób mówiło, że w tym momencie jako mały kraj Polska sama nie zdziałałaby zbyt wiele, Unia Europejska jako duży gracz, jedna z największych w sumie gospodarek i największy rynek zbytu na świecie, może bardzo dużo ugrać. Piotr Buras. A jeszcze, przypomniało mi się, proszę pozwolić, że wrócę jeszcze do tych nakazów, o których nam się tak dużo mówiono. Audycja kończy, tak. Ten banan, ogórek, ślimak, marchewka, to są to już jest historia. To już jest historia. To już nie obowiązuje. Nakazy przeglądała komisja Barroso II, czyli ta druga komisja, która odeszła i zaczęła się wycofywać z tych wielu przepisów i one są porządkowane. Na koniec jeszcze tytułem podsumowania Piotr Buras. Unia Europejska ma przyszłość? Tak, Unia Europejska zdecydowanie ma przyszłość, natomiast jest skonfrontowana z wieloma problemami, z którymi ciężko jej sobie dzisiaj poradzić. Być może ten największy problem, o którym nie było w ogóle mowy, to jest to, że Unia Europejska wbrew nadziejom, które kiedyś mieliśmy, w coraz mniejszym stopniu jest modelem dla innych regionów świata, również dla naszego sąsiedztwa. Jest coraz mniej chętnie naśladowanym modelem, ale nie dlatego, że jej model okazał się fiaskiem, tylko z wielu innych problemów, ale to powoduje, że Europa, która i Unia Europejska, która jest coraz mniejszą częścią świata w sensie demograficznym, w sensie ekonomicznym, tym bardziej powinna dbać o to, żeby trzymać się razem i żeby wypracowywać politykę, która będzie ją wzmacniać. Postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Piotr Buras, Łukasz Walewski. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Euronet Plus. Polskie Radio. Już po 13:00 tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 grudnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Po drugiej turze PKW każe czekać. Wciąż nie ma oficjalnych wyników dla całego kraju. Krakowska policja zatrzymuje podejrzanych o handel narkotykami. Funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę i amfetaminę warte prawie 300 tysięcy złotych. Nietypowy protest w Górskim Karabachu. Mieszkańcy wyłączyli dziś telefony komórkowe. Finał drugiej tury wyborów samorządowych. Wyniki głosowania w największych miastach są już znane, ale na oficjalne końcowe dane Państwowa Komisja Wyborcza wciąż każe czekać. W siedzibie PKW jest nasza reporterka Monika Gosławska. Według zapewnień PKW efekty drugiej tury wyborów powinniśmy poznać dziś po południu podczas konferencji prasowej. Tym razem komisja nie podaje wyników cząstkowych. Te, które poznamy, będą już tymi oficjalnymi. Liczenie oddanych głosów trwa. Wczoraj dotarły do nas informacje, że system informatyczny PKW działa i wszystko przebiega sprawnie. Dodam jeszcze, że sędziowie PKW, którzy po pierwszej turze wyborów samorządowych podali się do dymisji, mają odejść po ogłoszeniu wyników. Złożone przez nich dymisje oznaczają wymianę całego składu Państwowej Komisji Wyborczej. Monika Gosławska, Polskie Radio. Zmiana szykuje się w Zakopanem. Tam po dwóch kadencjach ze stanowiskiem żegna się Janusz Majcher. Zastąpi go Leszek Dorula. Pierwszą sprawą, którą chce załatwić, to doprowadzenie do końca otwarcia trasy narciarskiej na Gubałówce. Nie ukrywam, że trwają cały czas rozmowy. Mam nadzieję, że to będzie na pewno na tą zimę. Mam nadzieję, że się nie zdarzy nic, co by nam w tym przeszkodziło. I jeszcze na tą zimę zobaczymy tam narciarzy. Trasa jest zamknięta od 10 lat z powodu konfliktu między Polskimi Kolejami Liniowymi a rodziną Byrcynów, którzy nie godzili się na odebranie im działki. Wygrywanie w kolejnych wyborach dla niego to nie nowość. Michał Skałecki rządzi gminą Lubiewo nieprzerwanie od 30 lat i znów został jej wójtem. Michał Skałecki rozpoczął swoją karierę polityczną za czasów generała Wojciecha Jaruzelskiego. 30 lat temu został wybrany przez władze wojewódzkie na naczelnika. Miał do wyboru miasto Nakło, Szubin bądź małą osadę Lubiewo. Ja wtedy wybrałem Lubiewo. Po prostu taki już mój los, że oddałem, jak to się mówi, serce i moje siły jednej gminie. No i po prostu tak to zostało. Czas ucieka, lata lecą, a wójt ciągle ten sam. I to jeszcze przez 4 najbliższe lata. Pożenili się za mąż, powychodzili, mają dzieci, a ja wciąż jestem. Dodam, że Michał Skałecki ma 65 lat. Z Lubiewa. Marcin Doliński. Mieli handlować narkotykami na dużą skalę, mieli przy sobie amfetaminę i marihuanę warte kilkaset tysięcy złotych. Krakowska policja zatrzymała 2 mężczyzn. Zabezpieczyliśmy również narkotyki w znacznych ilościach, to jest zarówno amfetamina, jak i marihuana, o czarnorynkowej wartości prawie 300 tysięcy złotych. Mężczyźni ci zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im 12 lat pozbawienia wolności. Mariusz Ciarka z krakowskiej policji dodaje w rozmowie z Trójką, że jeden z zatrzymanych może dostać surowszy wyrok. Jeden z mężczyzn, znany już nam dobrze, zatrzymywany wcześniej za handel narkotykami, dopuścił się tych czynów już w ramach tak zwanej recydywy i kara może być większa, bo nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Z ustaleń policji wynika, że 34 i 35-latek powiązani są ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców. Telefoniczny protest w Górskim Karabachu. 140 tysięcy Ormian zamieszkujących nieuznawaną na świecie republikę nie rozmawia dziś ze swoimi krewnymi i znajomymi w Armenii. W ten sposób chcą zaprotestować przeciwko wysokim kosztom połączenia i roamingowi obowiązującemu między Karabachem a Armenią. Każdy, kto chce zadzwonić do Górskiego Karabachu z Armenii i na odwrót, musi zapłacić tak jak za połączenie za granicę. Za minutę rozmowy to nawet setki miejscowych dramów. Uczestnicy dzisiejszej akcji nie będą używać telefonów. Wyłączą je i nigdzie nie będą dzwonić. Po to, aby operatorzy odczuli na sobie gniew i niezadowolenie mieszkańców Górskiego Karabachu i Armenii. Tigran Grivorian, aktywista z Górskiego Karabachu, zauważa, że Ormianom z nieuznawanej republiki taniej jest zadzwonić do Baku, stolicy wrogiego Azerbejdżanu, niż do Erewania. Mimo że od zakończenia wojny o Górski Karabach mija 20 lat, w ostatnim czasie przy granicy z Azerbejdżanem doszło do niespotykanej eskalacji konfliktu. 2 tygodnie temu Azerowie zestrzelili ormiański helikopter. Zginęło 3 żołnierzy z załogi. Strona ormiańska twierdzi, że był to lot szkoleniowy. Azerowie uważają, że śmigłowiec nacierał na ich pozycję. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno i niewielkie opady śniegu na Dolnym Śląsku, także marznąca mrzawka w Białymstoku minus 6 stopni, w Siedlcach minus 4, w Przemyślu, Elblągu i Koninie minus 3, w Tarnowie minus 2, w Gorzowie minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując smartfon Lumia 730 za 949 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Ho, ho, ho! Szykują się święta pełne niespodzianek! Dla najmłodszych i dla tych starszych, a każda buzia będzie uśmiechnięta, gdy podarujesz im na święta zabawki! Już od 1 grudnia w Lidlu będzie w czym wybierać! Zestawy Lego, aż 12 różnych modeli do wyboru, tylko 29,99 za zestaw! 29,99! 8 rodzajów Lego Monster High z akcesoriami, jedynie 69 zł za zestaw! 69 zł! I jeszcze całe mnóstwo wymarzonych zabawek! Lidl, co tydzień coś nowego! Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Tylko teraz, kupując Neostradę na orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0% i kup na przykład telewizor LED 40 cali Sony, Motion Flow 100 Hz, Wi-Fi Direct, klasa energetyczna A za 1499 zł lub w 50 latach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta pani, którą państwo widzą za szybą, to jest Agnieszka Łukasiewicz. Ten pan przy telefonach i komputerach to Piotr Kordaszewski i piotr.baron@polskieradio.pl. Przy mikrofonie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Trzy wymiary gitary. Jak zwykle rozpoczęło się od zespołu Deep Purple i utwór zatytułowany The Well-Dressed Guitar. No to co? Nowy tydzień, jak się państwu zaczął, bo nam w miarę przyjemnie. Zaczynamy od trójki, bo dwa pierwsze utwory już znamy. Trudna to była płyta w ich karierze, ale jest, bo pamiętają państwo, że przede wszystkim kłopoty zdrowotne ma Coleman, no i jeszcze te ostatnie informacje, które na szczęście okazały się nieprawdą. Płyta jest zatytułowana Rock or Bust i jak zauważyła Agnieszka, która jak państwo wiedzą realizuje program dzisiaj Trzy wymiary gitary, okładka płyty pani z mrugającym oczkiem. Wyjaśniam tym z Państwa, którzy nie pamiętają tamtych czasów, kiedy oglądaliśmy namiętnie takie trójwymiarowe pocztówki i kiedy się je tak ustawiło pod odpowiednim kątem, to pani mrugała do nas okiem. Więc okładka jest w takim stylu, taka trójwymiarowa. AC/DC Rock or Bust. Nowa płyta, premiera jutro. Do usłyszenia już dziś w programie trzecim. Dziś pierwsza odsłona, jutro druga. Dużo tu rock and rolla. Got some rock and roll thunder. Jutro premiera nowej płyty zespołu AC/DC, dziś w trzech wymiarach gitary, no a jak Państwo doskonale wiedzą, bo pisali Państwo już o tym nieraz do radia, w przyszłym roku wybierają się na trasę koncertową. Ciekawy artykuł w Teraz Roku, najnowszym wydaniu o tej płycie i o pracach nad tą płytą. Jak powiedział Mike Fraser, Angus to absolutne zaprzeczenie wariata, którym jest na scenie. W studiu siedzi na małym krzesełku z papierosem w dłoni, nie biega po nim, skupia się na grze. Jest bardzo skoncentrowany. Poza tym to bardzo miły, ułożony facet. Nie ma w nim nic z szalonego demona, jakiego znają go fani. To samo dotyczy Briana. Z nim zawsze jest mnóstwo zabawy. Przez cały czas opowiada dowcipy. Jest teraz w świetnej formie. Przez cały czas bierze udział w wyścigach samochodowych, a przy tym śpiewa coraz lepiej. Myślę, mówi Mike, że na tej płycie zaśpiewał o wiele lepiej niż kilka lat temu, a to nieźle, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ma 67 lat. Na takie sugestie, że to już chyba powoli czas przejść na emeryturę, odpowiadają zgodnie, że musielibyśmy być martwi, żeby przestać. Rock or Bust to jest nowa płyta zespołu AC/DC i tyle na dziś w odsłonie pierwszej przedpremierowo. Jutro premiera, jeszcze dwa utwory z tego nowego albumu pojawią się jutro w programie Trzy wymiary gitary, a może tak sobie teraz pomyślałem, ta trójwymiarowa okładka i to, o czym wspomniała Agnieszka, że pani z mrugającym okiem, to może to jest jakiś sygnał od zespołu? Kto wie? AC/DC i ten utwór znajdą państwo w zestawie do głosowania. Czasem odbieram takie listy z narzekaniem, że za mało jest takich mocnych utworów w zestawie do głosowania, to proszę zajrzeć na strony internetowe, bo do zestawu trafił jeden z utworów z nowej płyty zespołu SETI. Bardzo proszę, taki utwór w zestawie do głosowania na listę. To jest zespół SETI, który, jak państwo wiedzą, bo Grzesiek Kupczyk był naszym gościem, świętuje 25 lat istnienia na polskiej scenie rockowej. Dostałem bardzo ciekawy list. Bardzo dziękuję. Po długim marudzeniu w końcu się udało. Moja 8-miesięczna córka zasnęła przy kojących dźwiękach audycji. Pozdrowienia z Siemianowic Śląskich od stałych słuchaczek małej Niny i jej mamy Moniki. To teraz powinniśmy się zachowywać cicho. Nie wiem, czy małej Niny nie obudzi ten sygnał. Ale w Trójce jest nowa płyta. A w zasadzie dwie. I właściwie te płyty tylko włożyć do odtwarzacza kompaktowego, cieszyć się muzyką i zastanawiać się, kto włączył się we wspólne odtwarzanie muzyki Paula McCartneya. Płyty są zatytułowane The Art of McCartney. Sitting in the stands of the sports arena, waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. A good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight. We'll be right back.

A mnie się wydaje, że bardzo ładnie zabrzmiało w jego interpretacji. Bob Dylan zaśpiewał Things We Said Today na płycie The Art of McCartney. No i teraz nie będzie już żadnych zagadek, dlatego że nie ma nic gorszego niż taki przemądrzały redaktor, który wszystko ma przed sobą, a pyta, a kto to śpiewa? To teraz będzie Chrissy Hynde. Utwór nie wymaga zapowiedzi. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Broken-hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see there. Przepiękne płyty z muzyką Paula McCartneya, to była Chrissy Hynde, wielu jeszcze artystów przed nami. No nic tylko włożyć do odtwarzacza kompaktowego i słuchać i zgadywać, kto jeszcze dołączył się do tego wielkiego muzycznego święta. Właściwie to jest chyba tak z nami, że jesienią, oprócz oczywiście obowiązków, które musimy na co dzień wykonywać, wystarcza nam gorąca herbata, zestaw dobrych płyt, dobry koc i może książkę i właściwie jesień jest bardzo, bardzo znośna. Dziś było zimno, nie wiem jak u Państwa, ale nad ranem w miejscu, gdzie mieszkam, prawie minus 11 stopni. Zimno, zimno. Jakie płyty mamy jeszcze na dziś? Tak jak czułem, że los nam nie dał szans. Co minęło, minęło. Nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie rozłamał nam się stół. Zwijam to. KSU, 20 nowych utworów, zawiera ich nowa płyta zatytułowana Dwa Narody. Płyta, w której usłyszymy bardzo wiele instrumentów. Świetnie brzmią te instrumenty i dawne, i nowe. Teksty zachowały swój taki bardzo punkowy charakter, muzyka zresztą też. No i jest to kolejny album, przypomnę, tytuł Dwa Narody. Po 6 latach od wydania poprzedniej płyty KSU, 30-lecie akustycznie. Zatem dziś także premiera w programie trzecim. Tytuł utworu Teledemokracja KSU. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Dzieci z kwiatami i włosy płowe. Uśmiech anioła i łzy nad nędzą. I słowa, słowa kłębią się, kłębią. Miraż reklamy i polityki daje nam prawdę, dobre wyniki. Wczoraj kanalia najgorsza szmata, od dzisiaj robi za zbawcę świata. Tele, tele, teledemokracja. Kłamstwa i bełkot w różnych karnacjach. Tele, tele, telenawała. Pranie mózgów na wszystkich kanałach. Tele, tele, teledemokracja. Kłamstwa i bełkot w różnych karnacjach. Tele, tele, telenawała. Pranie mózgów na wszystkich kanałach. Sprawnie, ciężkie przekręty, telemacherzy zdejmą z anteny i aureolą odstawić głowy. Bez mózgi gnojków zawsze gotowi. Teledemokracja, pan bełkot w różnych kanacjach. Też to tylko pierwsza odsłona nowej płyty zespołu KSU, Dwa Narody, tak jest zatytułowana. Jeszcze jedna płyta u nas dzisiaj do końca naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Płyta jest zatytułowana Debora. Artysta mówi tak, nagrywając płytę zamierzałem podbić serca mojej żony, która lubi, kiedy gram. Jestem góralem, więc tematy muzyczne to przede wszystkim utwory, na których się wychowałem, wykonywane w mojej wsi od wieków. Niesłychanie czuła i wrażliwa ta nowa płyta. Państwo już wiedzą, Joszko Broda, płyta zatytułowana Debora. Na płycie pojawia się bardzo wielu gości, m.in. Marcin Pospieszalski, m.in. Grażyna Augustik i Wojciech Waglewski. A sam Joszko mówi tak: z Wojtkiem Waglewskim poznałem się 20 minut przed wspólnym koncertem na żywo w Trójce. Na szybko zdążyliśmy ustalić tonację i tempa. Wyszło nieźle i zaowocowało ponad dwuletnią współpracą pod szyldem WW i Górale. Zwieńczeniem tego czasu był mój udział w albumie Zapłacono. Granie z Waglewskim jest genialną sprawą, ale niesie ze sobą pewien problem. Potem już nie widzisz sensu grania bez Waglewskiego. Debora to szósty projekt, którym Wojtek zaszczycił mnie swoją gitarą i mam nadzieję nie ostatni, bo jestem uzależniony. Joszko Broda, nowa płyta, moja ulubiona na grudzień. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfon Nokia 1020 w supercenie. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Każdy